श्री रामकृष्ण वचनामृत 21 जुलाई 1883 परिच्छेद 46 अधर सेन के मकान पर कीर्तनानंद में। श्री रामकृष्ण अधर के मकान पर आए हैं। बैठक खाने में रामलाल मास्टर अधर तथा कुछ और भक्त आपके पास बैठे हुए हैं। मोहल्ले के दो चार लोग श्री रामकृष्ण को देखने आए हैं। राखाल के पिता कलकत्ते में रहते हैं। राखाल वहीं हैं। श्री रामकृष्ण अधर के प्रति, क्यों राखाल को खबर नहीं दी? अधर, जी उन्हें खबर दी है। राखाल के लिए श्री रामकृष्ण को व्यग्र देख कर अधर ने राखाल को लिवा लाने के लिए एक आदमी के साथ अपनी गाड़ी भिजवा दी। अधर श्री रामकृष्ण के पास आ बैठे। आपके दर्शन के लिए अधर आज व्याकुल हो रहे थे। आज आपके यहाँ आने के बारे में पहले से कुछ निश्चित नहीं था। ईश्वर की इच्छा से ही आप पहुँचे हैं। अधर, बहुत दिन हुए आप नहीं आए थे। मैंने आज आपको पुकारा था, यहाँ तक कि आँखों से आंसू भी गिरे थे। श्री रामकृष्ण प्रसन्न होकर हंसते हुए, क्या कहते हो? शाम हुई, बैठक खाने में बत्ती जलाई गई। श्री रामकृष्ण के साथ जोड़कर जगत जननी को हाथ जोड़कर जगत जननी को प्रणाम कर मन ही मन शायद मूल मंत्र का जाप किया। अब मधुर स्वर से नाम उच्चारण कर रहे हैं, गोविंद गोविंद सच्चिदानंद हरि बोल हरि बोल। आप इतना मधुर नाम उच्चारण कर रहे हैं कि मानो मधुर बरस रहा है। भक्तगण निर्वाक होकर उस नाम सुधा का पान कर रहे हैं। रामलाल गाना गा रहे हैं, भावार्थ, हे माँ हर मोहिनी, तूने संसार को भुलावे में डाल रखा है। मूलाधार महाकमल में तू वीणा वादन करती हुई चित्त विनोदन करती है। महामंत्र का अवलंबन कर तू शरीर रूपी यंत्र के सुषुम्नादि तीन तारों में तीन गुणों के अनुसार तीन ग्रामों में संचरण करती है। मूलाधार चक्र में तू भैरव राग के रूप में अवस्थित है। स्वाधिष्ठान चक्र के षटदल कमल में तू श्री राग तथा मणिपूरक चक्र में मल्हार राग है। तू वसंत राग के रूप में हृदयस्थ अनाहत चक्र में प्रकाशित होती है। तो विशुद्ध चक्र में हिंडोल तथा आज्ञा चक्र में कर्नाटक राग है। तान मान लय सुर के सहित तू मंद्र मध्य तार इन तीन सप्तकों का भेदन करती है। हे महामाया, तूने मोहपाश के द्वारा सबको अनायास बांध लिया है। तत्वाकाश में तू मानो स्थिर सौदामिनी की तरह विराजमान है। नंद कुमार कहता है कि तेरे तत्व का निश्चय नहीं किया जा सकता। तीन गुणों के द्वारा तूने जीव की दृष्टि को आच्छादित कर रखा है। रामलाल ने फिर गाया, भावार्थ, हे भवानी, मैंने तुम्हारा भय हर नाम सुना है, इसीलिए तो अब मैंने तुम पर अपना भार सौंप दिया है। अब तुम मुझे तारो या न तारो, माँ तुम ब्रह्मांड जननी हो, ब्रह्मांड व्यापनी हो, तुम काली हो या राधिका, यह कौन जाने। हे जननी, तुम घट घट में विराजमान हो। मूलाधार चक्र के चतुर्दल कमल में तुम कुलकुंडलनी के रूप में विद्यमान हो। तुम्हें सुषुम्ना मार्ग से ऊपर उठती हुई स्वाधिष्ठान चक्र के षडदल तथा मणिपुर चक्र के दस दल कमल में पहुँचती हो। हे कमल कामिनी, तुम ऊर्ध्वोर्ध्व कमलों में निवास करती हो। हृदयस्थित अनाहत चक्र के द्वादश दल कमल को अपने पाद पद्म के द्वारा प्रस्फुटित कर तुम हृदय के अज्ञान तिमिर को विनाश करती हो। इसके ऊपर कंठ स्थित विशुद्ध चक्र में धूम्रवर्ण षोडश दल कमल है। इस कमल के मध्य भाग में जो आकाश है वह यदि अवरुद्ध हो जाए तो सर्वत्र आकाश ही रह जाता है। इसके ऊपर ललाट में अवस्थित आज्ञा चक्र के द्विदल कमल में पहुंचकर मन आबद्ध हो जाता है। वह वही रहकर मजा देखना चाहता है और ऊपर नहीं उठना चाहता। इससे ऊपर मस्तक में सहस्रार चक्र है। वहाँ अत्यंत मनोहर सहस्रदल कमल है जिसमें परम शिव स्वयं विराजमान है। हे शिवानी, तुम वही शिव के निकट जा विराजो। हे माँ, तुम आद्या शक्ति हो। योगी तथा मुनिगण तुम्हारा नगेंद्र नंदिनी उमा के रूप में ध्यान करते हैं। तुम शिव की शक्ति हो। तुम मेरी वासनाओं का हरण करो ताकि मुझे फिर इस भवसागर में पतित न होना पड़े। माँ, तुम ही पंच तत्व हो, फिर तुम तत्वों के अतीत हो, तुम्हें कौन जान सकता है। हे माँ, संसार में भक्तों के हेतु तुम साकार बनी हो। परंतु पंचेंद्रियां पंच तत्व में विलीन हो जाने पर तुम्हारे निराकार स्वरूप का ही अनुभव होता है। रामलाल जिस समय गा रहे थे इसके ऊपर कंठस्थित विशुद्ध चक्र में धूम्रवर्ण षोडश दल कमल है। इस कमल के मध्य भाग में जो आकाश है वह यदि अवरुद्ध हो जाए तो सर्वत्र आकाश ही रह जाता है। उस समय श्री रामकृष्ण ने मास्टर से कहा, यह सुनो, इसी का नाम है निराकार सच्चिदानंद दर्शन। विशुद्ध चक्र का भेदन होने पर सर्वत्र आकाश ही रह जाता है। मास्टर, जी हाँ। श्री रामकृष्ण, इस मायामय जीव जगत के पार हो जाने पर तब कहीं नित्य स्वरूप में पहुँचा जा सकता है। नाद भेद होने पर ही समाधि लगती है। ओंकार साधना करते करते नाम भेद होता है और समाधि लगती है। अधर ने फल मिष्ठान आदि के द्वारा श्री रामकृष्ण की सेवा की। श्री रामकृष्ण ने कहा, आज यदु मल्लिक के यहाँ जाना पड़ेगा।